أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيناو بونو تامبالي تورو يالا سبحانه وتعالى نغي نيانال سونو يننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تي موسالكو غيناو لولو مبوكي نغي اندك يين باتاي تي تيري بروم بي تبارك وتعالى ني تولو تي سوره الانعام تي كارتونو بروم بي ني جيل تي نيتي آيا aye 158 159 ak 160 ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ñetti aye yi dinañ ci jang juroomi mbir bu ci ñeuk moy isbat sifatul ityani fi arsatil qiyam lirabb tabaaraku wa ta'ala lil fasli al qada للفصل القضاء دانا نجانغ تاي تي نيت اي نيك سونو كانام ني اي يانغ سخال ديكو بوروم بي تبارك وتعالى تي بينچم يوم القيامة بينچم يوم القيامة يالا تبارك وتعالى دا فاي ديك بور لان بور اتي جام ني pour tekkale sen digeunte lolou alquran saxal nako wajaa rabbuka sa borom dana dik lela sa nga deg ñen ñi nan mo fal la demon bay dik yalla mu ngi won arsh waye pintam yawmal qiyam nak sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp ci loxom la nek ci katanam ak mën mënam waye alquran mo saxal ne yalla day dik ci penchum yawmal qiyamati fofu ñu nan ardul mahshara bu yalla dekkile jam ñi fañuy dajje yalla tabaaraku wa ta'ala daf leen di dajale fofu pour attelé leen lil faslil qada pour tekkale digënté yi lolu ayé dañ ko saxal ñettel moy taqrir ñaarel moy taqrir asratu sa'a wa inna tulu'u shams minha wa annaha mata zaharat ughliqa babu tauba ay ñi ngi saxal ne mandar gay bespench ay dañ koy saxal mom bespench su fenke ak waxtu ko yalla inde su keroge buntu tub dañ koy tejj ku tuwati yalla dula bal mo dañu ne doomu adama bo yegge ci ñett mbir yalla dootula balati so toge ba pes peñ ci taxaw bo tuube yalla dula bal bo toge ba jant bi xey fenke fi so ne da ngay tuub yalla dula bal so toge ba sa roue sa boli egg ci sa boli di xor xori nga xamne de rek mo fi nek so toube yalla dula bal mo ra ñu ne bes pinch su mandar gay tambale feñ ku tuub yalla day tejj buntu yi wa annaha mata zaharat ughliqa babu tawba mandar gay bes pinch comme ni ngeen ko xame dafa am yu ndaw ak yu mag yi juroom ñett la su tambale feñ ku tuubati yalla dula bal lol dañ ko jang tay ci saxal biko ay saxal ñettel moy hurmatu al furqatu fi din wa anna al yahud wan nasara farraqu dinahum wa anna ummat al islam asabatha al furqatu kadhalik bal wa hi aksar li hadith وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة mbok yi dana jang tay aramal gi nga xamne diine l'islam aramal nako takaliko ci diine takaliko xam ngeen ne yahudi ak nasrani dañu takaliko yenenbi lim nako waye xet wi di l'islam la yenenbi waxon ne yahud ak nasaran takaliko nañ ci nangami nangam julli rom nañ yahudi ak nasrani wala mu ne wa anna ummatal islami asabatha al furqa kadhalik xet wi di xetu l'islam xet wi di xetu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam takaliko ba dalon yahudi ak nasrani te dal nañu dal nabi sallam mom sax lu mu wax mu ne ñu dañ takaliko jurom ñaar fuk ak ñet ay kurel jurom ñaar fuk ñet ak kurel julli ñi dañ takaliko ci nek ay mbolo mbolo est ce que tay waxuma sax ci aduna bi mais ci senegal ëpp ñu jurom ñaar fuk ak ñet senegal kurel diine yi fi nek est ce que bu jurom ñaar fuk ak ñet waxuma aduna bi de yoonte bi adina la doon wax ndax mom yonent lim fi baye won moy alquran ak sunna yonent bi lim fi baye won moy julit al muslim la fi yonent baye won ah man deg na ko xamne tane ñun duñu ay julit ñun nangam lañu yalla da yoni yonent bi mu ñew ci yeferi tuub lo leen ñu nek ay julit yalla yoni diw mu ñew ci julit di tuub lo leen ñu nek nangam da tay ji buñ doon xol ci senegal ñaata korel ñofi nek yi tudde wo diine ñaata la dañoo takaliko ba takaliko sax ci mbaxna yi yeen sa da ngay xol mbaxna rek nga am ne ki keur gogul la dekk dañoo takaliko ba takaliko sax ci azkari zikri ci la ilaha illallah bokku niñ koy waxe wala d'accord lu la ilaha illallah korel l'islam yi senegal bokku niñ koy waxe sa yo dege ben radio ñu takko gudi di sikkar yaangi sa bir keur wala nga teud sa kawlal da nga nan ñooñu de ñoom diiw la noko xame ci terme bi ci langage ci ton biñ koy defé ay la la la la nga na ñooñu de ñoom diiw la ñe nan la ilaha illallah la nga ni ñe la wala ku nek am nga nokoy waxe ku nek ak terme ci la il ben baat bo xame ndeysaan ñepp ko bokkon ñuy takaliko di takaliko ba sax legui yow daf lay gënal sax o ye nga wax la ilaha illallah tout court dedet ala ilaha e ñi na ñam de ñom ñu yalla ci wul subhanallah non la me ci lepp non la me ci ciolko yi non la me ci lepp ndeysaan dañu laaj ben way ci borom xam xam yi ñu ne ko yonnati bi alayhi salatu wassalam bi ko yalla yonne ban yere la don sol mu ne yere bi abu jahlin don sol u gay tit wa yo lay wax ni mu ne yonnati changer wul yere bi mu tuube di dum don sol aba yalla liko yonne bi mu ko yalla yonne lolou la don sol amu changement daf la bëgg wax ne ni gaay don solo non la don solo man tay ñu don tek lolou la don tek xami señ dan jital lolou la dan jital kale ndan kala lolou dan kala moromu ne mum mi abou jahlin don sol lolou sol mais xolal fi ñun legui sax affaire dañ ko wutal ay couleur am nañu sol zone noir am nañu sol bleu blanc ba ci copote yi day gis ñu tuddé ko keur diw keur diw keur diw fuñ jëm motax yonent bi waxna deug hadith bi dafa bok ci mu'jiza sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam mune xet wi danañ takaliko ñu takaliko waye lu graw moy dafa ne 73 firqa danañ takaliko jurom ñaar fuk ak ñetti korel ay mbolo mbolo ko gis la ilaha illallah lay wax ndeysan motax gis nga day gis lu doy war tay da ngay dem syrie wala nga dem iraq wala nga dem libye gi wala nga dem mali nga gis ku gadd kalashnikov songu jakk di tire ñafa nek nan la ilaha illallah wa jakk ji di wax la ilaha illallah nga la ilaha illallah nga len di tire ilay nga ni su la ne yow li nga def nga dama jihad so jihad ci ñuy wax la ilaha illallah ngay ray da siri ñan ñoko dekk ay yefer iraq ñan ñoko dekk ha lib ñan ñoko nek te lu gëna dangereux ci aduna moy da ngay romb yeufeer yi dem ci julit yi di len ray ngay la ngay jihad nga japp julit jël paaka tek ci baat bi muna la la ilaha illa nga koy rendi allahu akbar te nga jang taxi ñu ne la tuadi man yukhrij fahu bila ilaha illa allah ku gemiñam di genné la ilaha illa waro ko sax def non waxuma sahaba bamuy xex ak bamuy ray biñu gennon khuruj genn jihad ba yalla di waxne wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta ay bob lu tax mu wacc sahaba ñu don dem jihad ñu romb kenn mu yor ay xaram ak ay nagam ak ay beyam di sam ci all bi mu seen len ñuy ñew muna len assalamu alaykum ya ashab rasulillah ashhadu an la rek kenn ci sahaba yi dama faté turam est ce que du zayd usama mu ñew rek deg baatu waji teuf baaju baatu waji naaw dali fele ñu bubli waji yoron yob dañu jip medina rek yonente bi genn ba di xonk ciur mu ne len wayen ki ngeen ray ci ginaaw dekk bi lum len def mu ne ko koku yefer la daf ñu gis rek mu tit yonente bi ne sahaba bi kay naka ngay ray ko wax la ilaha illallah waji daal di insister daal na yonent wallahi daf ñoo gis rek mu tit mais koku du julit yonent bi ne ko yow ya dugg ci xol bi waji neena baat bobu yonent bi ne ma ya dugg ci xol waji dafa melni dañ ma dor ben croupagne ma geulum xamatuma lumay wax naka la nit di waxe la ilaha illallah nga ni du julit nga koy ray imam ali bi mi xex ak waji ñuy dorante ay jasi mu dor waji xam nga dafa amon doole jasi waji naw dal fele waji dali tit dané ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sayyidina ali dafa tek jasi xecc waji tek ko ci deun bi gay nako li nak mune li rek mo nekkon sama digënté ak mom daf ko bañon wax wax nako jeexna li rek la mo ne mo taxon may xex ak mom lan la yonenti bo wa qatilu hatta yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah fa iza qaluha buñ ko waxe mune sen deret ñong na ci yeen sen alal ñong na ci yeen yaxna waaw li kon ñun ban aduna la nek est ce deg na diine deug deug est ce xam na li ni dund xolal niñ takaliko ken xamul ñaata mbolo lañ tay xolal niñ ñoñi takale legi julit o le mu xex ak julit nek yefer nek nonam julit yi ñoy sa non waaw di nga gis sax ko xamni dafa am nonu bi yefer day contane di xaqataay bu gise julit ni kalam gi ñul kuku lol ban diine la lol ban pass pass la yalla bu muy tag sahaba yaronte bi lan la wax muhammadur rasulullah wal ladina amanu ma'ahu ashidda'u 'ala al-kufar wow ruhama bainahum allahu akbar dañu bëggante dañu yërmante seen biir ruhama waye alal kufar ashidda ñu tar lañ ci noni waye seen biir ruhama ndaysan lool lan moko fédeli moy jihad ñett ñi jamon ki daanu fele ki daanu fele ki daanu fele ki mujjé bim né may lay ma ndox gaay indi ndox mu dégg ñaar yu fele lu mu wax dem len ngeen jox ñe ñoma gëna son ñu daw ci keneen ki mu deg keneen yu ko mu ne dem len ci kele bala ñuy yegg ci mbokam bele ñu fekk mu faatu ñu daw di ñewaat ci ki ñu fekk mu faatu ñu ne nañ ko jox kele ñu jëkke woon ñu fekk mu faatu ñom ñet ku nekk lo bëggoon sa morom naan ndox mi mucc yow nga faatu way usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa yusiruna ha lol alquran moñ ko wax yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa am gan mune man de awma dara tay awma luma togu reer mune sahaba yi kan ci yeen moy yebbu sama gan gi keureum kenn ko xamne yaronte bi sax ko tane mune yaronte bi in ma yebbuko te mom yaronte be ko tane mu yegg mune jabar ji indil na la gande mune ko foko jele mune ko yaronte bi amako jox mune ganu yaronte bi dañ koy teral mune lu nek ci keur gi mune dara amu fi xana reer bu ndaw bi ñi reere mune ko fayal lamp bi nga na xale yi ñu teud nga indi raxasu bi tek ñuy duggal suñu loxo di sakamité buñu lek ba gan gi sour bu déssé baxna bu déssul ñu xamné gan yonent bi sourna ñoy ñoy sahabatul kiram ñoy khairun nas ñoy ñi la yalla wax né radiyallahu anhum wa radu anhu kon danañ jang tay aram gi nga xamné aram na takaliko ci diiné def ay koril koril ay mbolo mbolo kullu hizbin bima ladayhim yenentibi nak neena danañ takaliko ba nek ci juroom ñaar fuk ak ñet ñentel bi ñi jang moy bara'atur rasul mimman farraqu dinahum yalla tabaarak wa ta'ala yoni na yonentibi ne deñna man yonent ci ñepp ño xam dañu takaliko deñna ci ñom ci gëna dangereux nak moy wa tarkil amri lillahi yahkumu bainahum bi hukmihil adil dañuy bayyi mbir mi nak ci loxo yalla yalla ay atté mbolo yi nga xamne dañu takaliko yalla mo len di atté ci mom ko nexé lool mom bu ci kenn wax yalla tabaaraku wa ta'ala bam len téré mbir ñu def ko yenente bi neena yalla dañ na ci ñom ñepp ño xamne dañu takaliko ci seen diiné innal ladhina farraqu dinahum wa kanu si'an lasta minhum fi shay ñi takaliko ci diiné def ay mbolo mbolo yow yonenti bi ma nga lay yegël ni yaak ñom bokatu len dara waaw mbir mi nak legi dañ koy bayyi ci loxo yalla yalla ay atté ñoñu num ko nexé ci mandutem juromel moy mudaafatul hasanat wa adami mudaafati sayyiat lolou ko waral moy adlun min allah wa rahmati yalla mu ngi jangal ne lu bax ku ko def dañ koy doubler so defé ben bu bax ñaata lañ lay fay fuk mais bo defé ben bu bon ñaar lañ lay fay dedet ken do fay ben de yalla dalay baye bon bom nga def parce que yalla amul lu bon lum la jox ñu bari dañ nan bo defé ben yalla fay la fuk lu bax waye bo defé bon yalla fay la lu bon dedet ben bu bon bobu la yalla di baye ndax yalla amul lu bon lum la jox bu bon bobu la lay baye nga am ben batay motam mu ne lu bax dañ koy doubler ah ci lu meuna don lu bax dañ koy doubler lu bon nak ken duko doubler dañ lay baye ak li nga lu bon li nga def alcorane dinañu wax bu ñege ci ay bismillah tabaarak wa ta'ala kon mbokk yi lolu tay mom moy nek suñuy ayé yi ñuy jang ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu muy wax ci darsu tay hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul malaa'ika illa an ya'tiyahumul malaa'ikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik mune ginnaw ba yalla tabaaraku wa ta'ala waxe ay layu leer ak wacc ay aaye yi gëna reuy mu leral lan moy pass pass mu faram faacce lan moy bokale lan la yalla bëgg ñu fas ko lan la yalla bëgg ñu fecc ko ci sun xol yi sanni ko batay jaamu ko tu xërem yi ak bokale kat yi ak ngi lank baña jaamu yalla ñu ngi taxaw rek opposé wota yonnati bi alayhi salatu wassalam comme dañu taxaw beru lank baña wuyu wote yalla bi ak wote yonnati bi yalla bi ca nga len di deg nak legi ñuy laaj ay laaj nan hal yanzurun ay ma yantazirun ay bi dafa la ne hal ha hal yanzurun tafsir bi moy ma yantazirun yow soy wax li ngay jang moy hal yantazirun ndax ñom dañuy xaar tafsir bi dedet moy ñom xaaruñu ma yantazirun ñom xaaruñu de lan mo leen tere gem xam nga luñuy xaar pour gem ñi baña gëm xam nga luñuy xaar ñett mbir lañuy xaar pour wuy yenenbi ay sallallahu alayhi wasallam pour nek ay julit ñett yoy baña jëk moy illa an ya'tiyahumul malaa'ika dañuy xaar ben malaaka ñew ne yeen lu ngeen di xaar ki xana mu len yonent la yalla ko yoni yu ngeen di xaar pour wuy jiko wala nga ne ñom luñuy xaar aw ya'ti rabbuk sa borom dik ci ardul mahshara bes peint di atté deug gi nan ñi ñoo nek ci deug ñi ñoo nek ci tiaxan loolu mo dañuy xaar bo bes bobu am ñu doga gëm mais ku ba ku dem ba yowmal qiyam ba ñuy atté digënté deug ak fen nga ni xaaral nak légui ma gëm fofu ndax sa ngëm dina am jëriñ ha wala nga ni 3ème bi ñuy xaar moy aw ya atiya ba'du ayati rabbika wala mu dik len ci sa mandar gay borom yi wonene yowmal qiyam jotna jant bi day xey fenke fi ñu ne legi dañuy gëm ku bayyi ñett yoy yep mu am ngay gëm ken dula nangul lolu moy hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul malaa'ika aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ñett yi la gay di xaar su boba ñett yi yep ken dulen ci nangul ben tok di xaar ay malaa'ika wacc pour di ngeup seni ru ñu ne lañ ñu lañ tu malaka baangi ni lan lay jël ci mu ne la yow la jël ci nga ne xaar xaar xaar ma julli xaar ma japp dem dem jaka ja legi may ma rek ñaari minute jappale ma rek japp ci rek lolou boy di xewal day doxé ñu ne la japp ci ku bay ba malaka wacc ne la yow la jël ci nga nan ko japp ci ndax malaka bi dina ci japp dem problème wala nga ne ko nga bayyi ba yowmal qiyam yalla di atté jam ñi nga ni yalla xaar man xaarama tuub nak légui nak deug deug yow lim nga doon wax nak gis nako da affaire yaangi ni tegna ci beut légui bayam ma tuub wala mandarga bes penc yaangi ni xam ngeen ne yowmal qiyam jégeetul parce que yalla daf ci joxe ay mandarga ben ñaar ñett ba mu nekk juroom ñett bu dem tay benen day ñew suba bu dem tay benen day ñew ba yépp ne kep nga ni xaar leen ma tuub so tuube yalla du ko nang kon ñet yep ben baxu ci kon li war moy ab julit mu gaaw jaamu yalla tabaarak wa ta'ala mu baña xaar mandarga yowmal qiyamii dara di ci feñ yu wanene sa yu ci amé yu wanene li kat bes penc lay woné lu melne jant bu feñ ci saw jant ñu ñep xam na né jant bi buy génn fajar fu muy génné penku bis bu jant bi genné saw nak nañ xamné ku julli julli gi yalla ba kenn dal ko nanguti lool la ñi nga xamné ñom ñoo rour ñom ñoo continuer ci ñaka jaamu yalla ñom lool lañuy xaar aya bim ne yawma ya'ti ba'du ayati rabbik bis bi nga xamné dañuy xaar lenn ci aya yalla yi daal di ñew mu ne la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl gis ngeen ha leerna mu ne yawma bis bi nga xamne yaati dana dik ba'du ayati rabbika lenn ci say aya borom lu melne jant bi fenk yaronte bi alayhi salatu wassalam neena la taqumu sa'a hatta tara asara ayat yowmal qiyam du jot ludul fukki mbir di ngeen ci tegg beut yoy ban mo ci jek tulu'u shamsi min maghribiha jant bi dana fenke fi muy sowe fi lay fenke lu ci teggu wa dukhan aduna bi yeb ben saxar mo koy mur lepp leundem lan mo ci teggu khuruj ya juj wa ma juj ya juj ma juj ñoy genn te xam ngeen netalon nañ ñoo ñu mel dañoo ngande ba kenn ci ñoom buy teud nopp bi lay lal teud sango benen nopp bi tax ñu ngande bu ñuy lek doomu adamay day melna ku jël gerte chaaf di sanni ci gemiñam ben doomu gerte ni lañ koy def ni saqamiko te ya juj ma juj xetu doomu adama lañ de xetu doomu adama lañ jangeen hadith bi ci xéetu doomu adama lañ bok Allahu akbar ba ca tegu moy khuruju isa ibn maryam après feñu isa mo ca tegu la ca tegu moy dajjal la ca tegu moy khusuf yet bil mashriq wal maghribi wa bil jaziratil arab way tramul madat ki num tosi eclipse ok moy ñu japp wéri wala jant bi yoy mo ci teggu ñet ba tay teggu moy narun takhruju min qa'ril adn safara suy genn ci dekk buñ nan adn amna la ca teggu bam nek fuk moy daba tukallimun nas ben rabbu yi gene di wax ak doom adamay bamou nek ashara ayat fuk yonent bi neena yawmal qiyam du jot dul fuk yoy doom adamay dinañ ci tek beut yi nak ñoy alamatu sa'a al kubra yi ñoy yu makki yu ndaw yi mom danaka mu leng mu jeex yu ndaw yi ñondor yu ndaw yi yoy mom danaka sa yo xeyti tek beut sa yo xey di nga tek fuk ci ndaw yi amma yu magi nak ñoo ñewul waye ndaw yi kay mom da naka leg mu jeex te mu sa yi xey di ko dund mom lañuy dund ni instant yi waaw kon nañu yek ne yi sa yu feñe yawma yaati bis bu dikke ba'du ayatu rabbika len ci say aya borom su boba sunu borom subhanahu wa ta'ala neena la yanfa'u du jeriñ nafsan bakkan imanuha ngamum ku baye bobo ngene xaarama julli xaarama commencé dem jakka nak xaarama commencé jang alquran xaarama commencé su boba da ngay nafsu bob da yalla neena ngam amatul kérok valeur amatul jeriñ kon daw ca ba ngay ami tank kon mbir mi legi kagn la mbir mi kagn la legi tay al'an legi ay tok ba febar xamne dem nañ séti docteur ñu né ki dal nana ñett fa nako déssé nga dal xaaruma tuub wala lér na né yaangi sukuraat xam nga né li do ci genn nga ni xaaruma tuub wala nga baye ba jant bi fenk fi nga ni xaaruma tuub wala nga baye ba tew yowmal khiyam nga ni xaaruma tuub ken dootu la ko nangul ay baangi ni lér na nañ waaw mu ngok waaw bu mandraga bis fañ ci ne teul commencé genn yalla neena la yanfa udu jeriñ nafsan bakkan imanuha ngamum lam takun amanat bu mu gamul won demb min qablu ci la ko jitu wala aw kasabat fi imanha khairan aw wala mu bëgg fagu ci ngeumam gi yiw kenn ko nangu dara lutax waji bëgg tok ba legi mu bëgg gëm ngeumam gogu mu bëgg ci def lu baax yalla len duma ko nangu waaw bay ba sukurat dal ne sama compte ñaata ci nek ñu la 2 millions nga waaw 1 million bi dañ ma ci tabaxal jak def len fele ngeen sarax kenn du la ko nangul ndax bu la leron ne do ko def motax lu bax sokoy def dang kay def depuis soy gem da ngay gem depuis do tok ba korkori di waja de di dawal yalla tabaaraku wa ta'ala soko defey ken dula nangul sa jaamu yalla yoy mune qul waxal yow muhammad alayhi salatu wassalam intaziru khar len rek tok len fofu di khar jawab baangi non tontu ba moy hal yanzuruna comme ni ngeen di khar to len ngeen khar rek inna muntazirun yene ngi xaar ñun tam ñu ngi xaar dañ xam kan mo nek ci deug ndax ñi tuub legi di jaamu yalla di def farate yi ak nafile yi wala ñi xol xol loral di xaar rek yowmal qiyam jot ñu japp ne ñom amna ku fa nek dañ ñew ran rek mu dana wa keur diw ñu ne ñogi ni ñu ne bismillah jël len chaabi te duggu Allahu akbar yu bari tay ci doomu adama yi so len ne jaamu len yalla ñu ne la ah jaruko de jaruko ndax ñun lijeenti nañ alakhirah ba pare yow sunu yonent alayhi salatu wassalam qul waxal ñooñu lank baña top yalla baña top yonent wax len intaziru inna muntazirun xaar len rek ñun tammi ñongi xaar nañ xol deug mujju gi fan la ndax ñi bokale wedd yalla ñooñu la yalla di may ndam ci kaw ñi nga xamne dañu amone tawhid di kennal yalla tabaaraku ta'ala lol ngeen fokk ngay lo xel nangugo sax te mbir yu bare bare niñ ko nango ci aduna nanguñ ko nonu ci alakhirah aduna nga bi ni kenn nangul ku nek ci ñun xamna ne ku teud di nelaw bo yewo wer nga teud di nelaw wer bo yewo di nga faye ko ah lutax ah waaw ñun ñep xamna ne ku liggeel du fayeku de wi tax nak ñu gëm ne ku jaamul yalla di nga faye di nga duga jena da lol mu am ci dekk bi de té ñun ñëp gëm nañ né ku ligéyul kén du la fay ta ñun ñëp xam nañ lool kén du la fay lutax ju xam loolu ba paré ñu bëgg yaacaral ci jaamu yalla so waxé ñu né la non ñun amna ku fa nek mu ñëwé rek ma sha Allah mom ligënté na mbiri mom yalla da ka rus pay lañ lay may wa waaji néna sëriñ bi day tak jabar nga tak jabar mu joxe dépasse nga joxe dépasse ha mu lek nga lek muy nan ngay nan muy jëfëndiko soxna yi ngay jëfëndiko sa soxna mu jaamu yalla nga teul di nelaw wala dafa wax bi nek di kan fi ku sëriñ ne bul tak jabar lay wax moy xak sëriñ bi dafa dof wala ha ki da dootuma demal ci mom dootuma ko defati wala mu ne la bu lek man dina la lekal dama da waji ne ñaamanam ñaamataako daananam daanataako sa nokki longare maaro ina wuli awade hojjuduma tinataako no wuli ko na andata safi ko pular de lab de cer lekal ma du soti nanal ma du soti bo tibbe laax bu tangi jeer nga def sa dok do yek ne safna de lan nga yek tangana do bëgg yek na safna noy def jaamu yalla rek lol ñu naan fardul ayn gis nga lax dari bu ndaw bi awwalu ma yajibu ala al mukallaf mune tasihu summa gis nga maarifa dama nga jangi nga xam sa farata yi fokoy tek legi nak yow awwalu ma yajibu ala al mukallaf tasihu imani yow nga awwalu ma yajibu ala al mukallaf te dina law bo te dina law di nga bëgg yow mu teleti lol moy suñu problème moy jaamu yalla gi lañ bëgg sofal jaamu yalla gi lañ bëgg mu jé ginaaw jital ay tiaxaan di nga gis té nit ñi wax na leen fi ci Sénégal nit ñi ni ñuy sonné ci ay tiaxaan kenn sonn ko ci jaamu yalla ba paré yalla santané wul ben jaamu bu am choono amul jaamu yalla bo mënul bu am choono ma ja'ala alaykum fid din min haraj yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun ba pare yenen dibi alayhi salatu wassalam neena inna hadha ad-din yusrun dine bi dafa yom walan yushad ahadun hadha ad-din illa ghalaba meme bo ci bokke diko taral sax bu yagge mu upp la dole mo mo dal len julli di tay di taral ba yap seen mbok julli di len ray di len wax na ñoñ ay yefeer lañ duñu ay julit naka ngay xame julit da nga yakane da ngay gis ni rek xey ni la gis nga ni ki julli la ki du julit yow yaay takale fi yalla moko mom fi rabbukum a'lamu bima fi nufusikum wa in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura yalla mom mom fi mom mo xam li fi nek yow nak liñ la wax moy rafetal njort mo da hadith bi do xone bu ngeen gisse ben way di baamtu jakka di dem di ñewat sédal len ko ngum yalla lo ngeen gis bi ha waye lele nga deg chaxan kat yi nga xamne duñu julli ji nan waye way julli taxu ta nek julit waye julli taxul ken dugu aljana amna ku julli ba de yalla yobugo safar ngir baña julli rek mo ta waji di wax lol ñu baña julli yeb lol lañuy maye man gis na ku julli ba de dem safar bako gisse amna ay leen ñu wax ñu ne ben way sacc la won sacc bu bona bon mu sacc jox ben jigen mu lek ak domam imam bi dafa bañon jox sa jigen bi mu lek imam bi de waji de ñu yobul len ci armel yi ñu gas imam bi bam xoot safara genn ñu gas sacc bi mew genn wa jaxani yoy ay seen di sacc fa ñu gas mew di genn imam bi deful dara fa ñu gas safara di genn cha xam nga leeb yoy ñi leeb ci radio yek te senegal mom ñi fi dakk warat moy ñi jangul ñi da ngay deg janguma waye lolu mu nekk jango bëgg tari yow kay jango dem nga fo xamne ñu jang ñofa nekk nopi nga deglu janguma waye nak yag na and ak señ bi jeun xeer yag ci jeun taxul mu nekk ndax de ah bi nga ande ak mom ndax ya nga don jang ndax ya nga don deglu limuy wax waw yow dafa lo fété woon légui nak nga bëgg wa dem ñuy laaj diiné nga nan nangam nangam lolou dafa ruslu lolou dafa doy war kan mo mo don wax barki demb ku don jité neew bi mu dem def ko xawma ben nak xawma juf ja ku don netali fi kérok ci jakk bi ki don julé neew kene xam lu mu julé nit ñi di julé wat neew bi yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne ci won ñu danger bi nek ci ay julit yo xamne dañoo takaliko dañoo wute mu ne innal ladhina ga nya nga xamne lolou ismu mawsul la te ismu mawsul xam ngeen li ci wa nax wax moy ñam xel lay waxal lil aqil ah ndeysan ki ñu don jangal dara wax innal ladhina jo gis kafaro top ci seeni borom halku nanu na deug de innal ladhina jo gis amanu tegu ci ñoñu seen borom taxé nanu tay senegal oustad abubakar jangé mo né senegal moy carrefour kemtan am ngeen carrefour kemtan mu né ba bëggé jommi rek ñewul taxaw senegal lé nga waru carrefour kemtan allahu akbar innal ladhina gaña nga xamne farraqu gis ngeen dañoo takaliko lan lañ takaliko dinahum seen diine gis ngeen leer na nañ li ay texte la yo xamne jaru sax ñu fi nek di firi firi bu yagg ha lan lañ takaliko fan lañ takaliko seen diine senegal lan mo takale diine bi ci lañ takaliko so waxe ji ñu naan dede takaliko wuñ mais li ñu def fi lan la barko defa fo gëna graw dañ nan keuru diine yi te lolou mo gëna danger keuru diine yi dañu waron wax keuru diine ji waye keuru diine yi kon diine yi dañu bari même bu fekente ne dañu ne diine ji ben la yalla neena takale nañ ko innal ladhina farraqu te non la amé korite bi passé ndax ño woré ño worondo ndax ño woré ndo Sénégal ñaata million lañ 14 aduna bi ñaata milliard lañ xolal Sénégal 14 millions yi takaliko ak 1 milliard bi après ñu né ñun ño nek ci deug 14 millions naka lañuy gagner 1 milliard wa jerejeuf ki mbok bi neena ba pare du 14 millions yeb kon legui na ñeul 12 yi ñi ne 2 yek bok ñom dañu and ak 1 milliard bele ha wala ñeul 10 yi legui 10 millions naka lañ mëna gagner 1 milliard ak genn wal ñi ne ñom ñu nek ci deug te loolu lañuy def fi ñep dañuy wor ñu ne ñun woruñ lutax wéri feñu ñëp dañuy fenn wa Sénégal ñoo wax dëgg loolu mu nekké loolu moy takaliko julit yëp né li la ñin ñi né du loolu wala té loolu ci li yalla wax diiné rek lañ ko nangu yeneen yi chaaxaan yi am fi do dëgg mu wuté normal ñëp dañ naan waaw dëgg la kay bi zangam la waye bu deke korité ñu né dédét ñu waruñ dé bu né koré ñu né wari wuñ tabaski ñu né tabaski wuñ tay mais yeneen yi bu ñëwé ñëpp normal kon ci diine bi lañ takaliko benen bi moy même ci alquran bi dañ cey takaliko wala am ñoo xam dañu gëm ni alquran bi rakal la lo jang doon alquran togal fofu yow da nga na tardé ala xamoo li lay nal nañ ko bimu ne rakala ci dess diiw gi gene nañ ko bu yag dañ dara sen bop ha legui lolou du takaliko yow nga nek julit ki nek julit nga gëm ni alquran rakal la mom nu gëm ni alquran mom mo fi nek dañ ma envoyé demb benn vidéo am nañu mako won benn mous xam ngeen mous xam ngeen mous waji lay tek alquran mune mous bi na ci jéggi mous bi bañ bu tege benen livre mous bi jaar ci digg bi mo ngi sama portable bi envoyé won na la ko yow ha am nga ko jere jeuf alquran la waji tek yor ben ki di nax mous bi pour mous bi jaar ci mune ni mous bi weur mune ni ci digg bi mous bi bañ bu ndé livre alquran bi tek fé bu tege livre mous bi jaar ci digg bi mousi sax xam nañ alquran mousi sax respecté nañ alquran amma ñun suñ yon ci alquran waaw né rabu ali ñu gëna bëgg alquran rabu ali ñu gëna bëgg alquran ñoo ñu ko gëna respect ñoo ñu ko gëna fonk fu ñëm suñu borom neena innal lazina ga ñi nga xamne farraqu dañoo takaliko dinahum sen diine wa kanu ñu nek shi'an ay mbolo mbolo yudul jeex ay mbolo groupe bi groupe shi'an baatu shi'an gog tawaif wa ahzab ay koreri korel ay mbolo mbolo ay keri keur keur ñom samba keur ñom omar keur ñom demba keur ñom modou jigen ñi sax ñu toll len ay keur keur kumba ñeum xam nga yow muhammad lu xew mu ne yalla ne ko lasta minhum fi shay sen bir yow sa yon nek ci bokko ak ñom yow sax dañ la weddi ndax bo len doyon duñ ut ben keur tay ñun ñepp buñ newon teul ñu ne keur yonent baangi ni keur diiw ngi ni keur diiw ngi ni keur diiw ngi ni keur diiw ngi ni ban keur ngay dugg ah waaw legi lu fi lu fi la keur yonent baangi ni keur ngor ngi ni keur jigan keur ah ban keur ngay dugg ñu ne acca dugg leen yeen ba ngeen di dugg Senegal nak dama yaakaaran ne dama yaakaar ne su yenente bi dekki waatoon fii mu ñëw fi ñuutal ko kër gaay duñ ñëw këram de duñ ñëw këram waaw ñëw këram de waaw ndeysaan lu ko waral mooy dañ ko réere xamuñu ko kenn wanu leen ko kenn waxu leen mooy kan moo tax fonkuñu ko sànq maa ngi koy laaj ay pa ci benn ngénte ma ni leen léeg-léeg ci ñun bu ñu joxee ay ñaan wala ñu jox ñu dara nga gis koo xam ne boo ko ne waaye sa ñaan bi foo ko jëlee mu ne sama ñaan bi dafa garaaw benn sama benn pa moo ma ko jox wala nga dégg ku naan kii sëñ bi moo ma ko jox kii sama kilifa gi moo ma ko jox léegi nag ñaan boobu ñu la kooku jox la ak ñaan bi la yonente bi jox bopp doole lu tax nga jël bee bàyyi bi mooy xamu sahaba bi yonent bi gajjo gene deret ci yaramam dem nako demal nga touri ko demal fokk la kenn gisul nga tour ko mom da tourner da di koy nan ah koku xamna liñ ko jox lan la mo ra yonent bi ko sene muy ñew munako ñi la la ray alku nañu ëlëk ñi na ra tour sa deret ñoñu alku nañu ëlëk ndax deretu yonent lañ na ra tour Hind Jabar Abu Sufyan wa sire dañuy wax ne li tax mu tuub moy bi mu dagate Hamza ha bim ko reye de ko dagate bu mu egg ci xol bi mu ne waji gennel ma xol bi waji genné mu dag dal di koy yeey ñi ne bi mu yeey xol bi pour dina xaral yonent bi dafa am lu recc ci deret ji dug ci put gi ne lool moko sebe lol moko sen lol tax mu tup ta kon gay diine bi du diine bu ñuy takaliko suñu takaliko rek yalla neena yonent bi lasta minhum fi shay bokk ak ñom dara kon seen bir fan la innama amruhum ila allah seen bir yeb yalla la yalla len di atti euleuk waaw la len di wax bañ nekk ci aduna cha xaan yi ñu gëmoon alquran sila ber lak makka jarta dem ak nangam ak nangam seen cha xaan yoy ñi wax te dara amu ci ma anzalallahu bi amin sultan waaw di mo yo ruuye ciabi aljana di wako yorok buntu safara ken du ko tejj ak bu diwne teul ken du tejj buntu bek senegal dañuy wax wax yo xamne ñom dañ melni dañu gis yalla ni mo wax ak ñom lo xamne yonent bi ñema ko won wax abubakar ñema ko won wax umar usman ali sahabatul kiram ñema wuñ ko won wax ngay deg fi wax yu grawa grawa grawa grawa grawa wa ay aljana aljana man de man buma gisé sax kuy wax ci mbirum aljana diko deugëral tamay jaxlé aljana dafa yomb giso diwlu mu wax dañ koy wax wax bo xamné ya ta ta dafa melni fi la nek da ngay tourner koñ rek gis aljana mo ngi ni barki dem lañ ma waye ay video bi ay way yu beurungu ci tali di beurungu ci tali bi tan jar nako beurungu ci tali te yow buñ la nek ay beurungu ci jakk ji nga bañ ngay beurungu ci tali bu tang nan jar nako diw jar nako ha te buñ la aljuma rek fi aljuma vendredi bi passé mo ci muju ñu selmalé rek imam dañu wax ci tangay bi de fi légui commencé na tang trop vendredi passé mo ci muju dañu wax fi nak légui dafa commencé di tang jant bi dañu sét légui fi ay bass ah ndaysan ay bass waaw yow légui té buñ la né kay julli nga bañ buñ la né kay défi dara nga dem nek fa 3 heures de temps nek ci mbir momu nek ci naaj bi waxuma walal fi rek estat ñaar tribune la ah ñaar tribune bu am ker ay bu amul ker ban mo pay nit bu amul ker bi ban heure lay commencé naaj bi day oyofal day metti ah ah tang jeul dañ koy muñ wala duñ ko muñ dañuy contane wala duñ contane dañuy nek ci naaj bi di yu contane fi bo toge ci sijada imam khutba ñaari min rek imam naaj bi da tang de te bo demé estade do wax naaj bi da tang wala ha wala ha boy téru président da ngay taxaw naaj tang jeur nga taxaw ci naaj año ndeki wo rero ngay xaar président bu ñew naaj bi tang jeur boy sétani lamb ci naaj bi ngay nek mu tang jeur do wax dara wala bu ñuy julli nga taxaw rek Suleiman jange sax alam tara kay fa nga imam sa ay dañu guddu waaw li waji don wax dem ci jaaka ji ñi ni imam yow sa rakay dañu guddu trop il faut nga comprendre ñun ay mag lañ ay pa lañ legi mënu duñ taxaw imam mu ne waaw imam da dem jang fatiha da di jang mudaham matani pare ben pané ko gis nga li ñuy wax ci yow ñu na la bul guddal ngay guddal waji imam mu ne man ñaari baat la wax mu ne ko lutax waxo ben legi fuñ jëm li oustaz abdou karim geey doon wax oustaz abdou karim geey doon wax ne man kuma tere amin tamit duma ko baye ndax bu la tere amin tay suba ñu tere la leneen man ak amin bi kenn duma ko baye lo lolou lañ daan wax sayid mané ko mu ne gis nga amin bu len ko baye amin taxu leena job soko baye ñu baye lolou leneen nga baye lolou ñu baye lolou leneen bu yaangi ñu baye lolou diine jep wax na deug waaw yalla ko yalla yeeram du da nga fekke bu koy wax wallahi yalla ko yalla yeeram lolou lañ daan wax suñ la baye lo amin dañ la baye lolou leneen ba ñu yobbe préfecture mbay mi reede ba ñu yobbe préfecture préfet mu ne ko yow bu tax mu la baye wax amin bi comme ñom bëgguñu ko mu ne ko ban heure jot préfet mu ne ah li de xala legi julli gi waja jot mu ne boma jité won legi fi ci préfecture bo waxe wala dalin ma wax amin duma ko baye mu ne pay dem len pay dem mu ne ko ñi dañu fiir rek dañu fiir bo démé nga wax amin waxal ah lolou ko préfet wa demal bo démé nga wax amin ñi dañu fiir rek nga borom xam xam bi dañu fiir bu ñu gis borom xam xam seen morom bo na deug innama amruhum ila allah seen mbir dal ca yalla la summa top yunabbihum yalla dina len khabar bima kanu yaf'alun ci lañ don def ci aduna wa cha xani don neub li taxone ñu takaliko ñu bari li tax ñu takaliko du len ray intérêt ay intérêt rek bëgg am ay talibé wala bëgg am ay mbolo bëgg ñu ne yow ya fi nek bëgg bo gene ñu joxogn la nit ñi wër la lol kessé motax gaay takaliko waye bu doon islam kessé kenn du takaliko par exemple jak imam kessé luñu jëxëccio julli allah akbar assalamu alaykum dem ñibi waye lan mo nek ci ginaaw sama ben xarit dafa ma yone ben vidéo mu ne dafa am ben jak bo xamné jak bi ben way da ñew indi ay sarax mu ne ana bilal bi mu ne ma ngi ni mu ne ko 50 milli ya ko mom mu ne ana imam bi mu ne ñewagul mu ne bu ñewé nga joxal mako ñaari paquet sukari waji ne ko degguma li nga wax de mu ne mané 50 milli mu ne yow ya ko mom yow bilal mu ne ko imam bi nak mu ne ko ñaari paquet sukari waji dané ngani lo wax yow mu ne ko yow xala ga tax mané 50 milli yow ya ko mom mu ne ko imam lum mom mu ne ko ñaari paquet sukari ibala bilal da tek affaire yi baye ba ñepp ñew buñu julli pare mu ne assalamu alaykum imam ana ben way yalla bu fi jaar bu baax joxna ma 50 000 mu ne mako mom mu ne yow ya mom ñaari paquet sukari wa jaaka ji ne ko imam sax waxagul le premier safa bi ñi ne ko ngari lo wax yow mu ne ah waji de neena 50 000 mako mom imam mom ñaari paquet sukari ñu ne ko waxago wax ji de waji da di répéter wat gaay japp waji di wax ak mom ba waji da di jël 50 milli jox imam ndax ñom ne nañ mom waji momul 50 milli waji da di jël ñaari paquet sugar yi bokk yobu kërëm bimu ñëw mu tek paquet sugar yi di leen xol affaire bi dal metti ko té mom leer na né laaj na waji ba sonu waji ne ko 50 milli nga mom imam mom ñaari paquet sugar waye dal di xëc ben paquet sugar bi dajji mu gis sugar la mu ne cey man de jamina mu xëc benen dajji fekk 500 000 la legi nak nit ñi ñu ne waajo ñu muy def laaj na le ko yeel waajo ñu mara def ala laaj na le laaj na le dal waajo ju legi 50 mom 50 000 bi ak 500 000 legi lu gon la ci mom wa sunu borom ne man jaa bil hasanati kep ku indi ben bu baax falahu amna asru amsalha fukki tol non gis ngeen ku socc ci islam bo defé ben farata du fay la fuk so defé lu baax rek fuk ngay am man jaa bil hasanati falahu asru amsalha kep ku def lu baax rek am nga fukki tiyaba waye wa man jaa bi sayya kep ku def lu bon fala yujza ken dula fay illa mislaha ludul lolou nga defon mom lañ lay baye gis nga sunu borom ne waxum ñom la yuzlamuna ken du len togn ki def lu bax ken du ko togn ki def lu bon ken du ko togn ku nek dal la nga def lan la baye ki def lu bax mom yalla lu bax la motax ba waji defé lu bax yalla dal koy fay lu bax comme yalla da contant ci mom motax Jelna ko de. ayati yawm alqiyam bil hasana allati hiya al iman billah wal iqrar bit taw bil wahdaniyati wal amal bit ta'ati wa ta'ati rasulillah lol moy al amal salih lol moy man jaa bil hasana kep ku def lu bax gis ngeen te lu bax mom du doy de te lu bax sa yoko defel yalla xamna ko ma taf'alu min khairin ya'lamuhu allah te du reer mukk mukk ci aduna ndax yalla nurowul ak nun ñun ñoy sak jëf do ma dama da ngay defal sax lu baax mu deug ci tankam bañ ko gis amma yalla du ko même ben budé ben jàngeen hadith waaji nga xam ne waxoon na la ilaha illallah yàlla dencal ko ko. ñu indi yowmal qiyam mu am ay sijil yoo xam ne yëpp bakkaar la, te benn bi ci gën a ndaw mooy benn livre bi gën a ndaw mooy fubatam yam, loolu la livre bi nga ndee fubatam yam, te lépp bakkaar la. waa yooyu bi mu taxawee ci kanam yàlla lu ko yàlla wax loo yaakaar tey, mu ne ko man kay yaakaar ma dara, am naa ne safara laa jëm. yàlla mu ne ko xaaral, yàlla indil ko laa ilaha illallah bu mu waxoon, ñu bind ko ci benn feuille bu ndaw. yàlla mu ne ko léegi dañuy jël feuille bi ñu peese ko ak sa livre yu ngand yi, mu ne ah yàlla bul ma mokke waay, bul ma reetaan, yow këyit gu ndaw gi gii lii di ay tonne fees del ay téere yoo xam ne fa la bëdiyam bàkkaar, nga ne nañ ko peese. allahu akbar. bañ jëlee laa ilaha illallah teg ci balance, ñu jël këyit yi teg ci balance, yonent bi nee na laa ilaha illallah daaneel bàkkaar yi waa ji. kon yàlla mooy bur bu baax, yàlla moo bëri yërmande. xam ngeen ne loolu secret yàlla kese la ak mbaaxam tabaraka wa taala. loolu nag bu ko jaam bi dégg mu ne xaaral ma wax laa ilaha illallah rek suba ma baali, boobu la gàtt xel nekk. kon xaaral ma wax laa ilaha illallah suba ma dem defi lu bon. kon xaaral ma de innamal a'mal binniyat wa innama li kulli imrin. kon sunu borom nee na képp ku def lu baax dañ la fay fukk, képp koo xam ne ngaa def lu bon fala yujza, kenn du la fay illa mislaha, la ndarelu dul loolu, wahum ñoom laa yuzlamuun. loolu mooy dars tey, ñoo ngi jégglu sunu borom njumte yi. assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bu fekkee am na ay question.